50 languages. 76. 76. دلیل آوردن برای چیزی 2. دلیل آوردن برای چیزی 2. چرا تو نیامدی؟ چرا تو نیامدی؟ من مریض بودم. من مریض بودم. من نیامدم چون مریض بودم. من نیامدم چون مریض بودم. چرا او نیامد؟ چرا او نیامد؟ او خسته بود. او خسته بود. او نیامد چون خسته بود. او نیامد چون خسته بود. چرا او نیامد؟ چرا او نیامد؟ او علاقه نداشت. او علاقه نداشت. او نیامد چون علاقه نداشت. او نیامد چون علاقه نداشت. چرا شما نیامدید؟ چرا شما نیامدید؟ خودروی ما خراب است. خودروی ما خراب است. ما نیامدیم چون خودروی ما خراب است. ما نیامدیم چون خودروی ما خراب است. چرا مردم نیامدند؟ چرا مردم نیامدند؟ آنها به قطار نرسیدند. آنها به قطار نرسیدند. آنها نیامدند چون به قطار نرسیدند. آنها نیامدند چون به قطار نرسیدند. چرا تو نیامدی؟ چرا تو نیامدی؟ اجازه نداشتم. اجازه نداشتم. من نیامدم چون اجازه نداشتم. من نیامدم چون اجازه نداشتم.